And I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. No one negativity is around. I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. Start to bounce, we don't lose, 'cause we all lose. Matchalams. Yo, what's up mga tropa? This is Tropa Vibe Session. Welcome kayo dito, pasok. As requested. Magbukas ka pa ng duna at kukulangin ng isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Hanap na kayo ng pwesto, kaming bahala sa inyo. Tama na yan, inuman na. Uy, tama na yan. Uy, pare ko'y tumagay ka. Nananabit na lalamunan, naghihintay na taaman. May magjujong sabay kampay, lang inom sabay bigay. Kwentuhan na walang saysay, tawanan na walang humay. Pang drinking marathon ng laban, tuloy tuloy tuloy lang ang inuman. Medyo may amas na ako, Naubos niya na ang pulutan. Ang katabi mo ay lasing. Ang katabi mo ay lasing. Ang katabi mo ay lasing. Ang katabi mo ay lasing. Umusan. La la la la la la lasing. La la la la la la lasing. Maraming salamat sa patuloy support at pagmamasa reggae music. Stay safe, stay cool, stay happy! Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao and of course sa mga kaibigan natin na sa labas ng bansa. Maraming salamat sa patuloy support. God bless! Dumiling man ang paligid ay ikaw pa din ay ikaw ko. Bakit duhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw hindi bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, wow. Young dumb and broke, young dumb, young. broke hearts can get. Happy like Makati, Mapa, Arabo, Gabi. Pasan na mamis Mamisan minsan Pero pag kami nakita Aking pangigigilan Di siya titigilan When she comes Di ko siya titigilan When she comes Di ko siya titigilan Di ko siya titigilan Di ko siya titigilan When she comes Ang ganda ng aming samahan Na walang nalalamig Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Eat.